Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie będę kat. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie kat. No proszę, uszanowanie wszystkim, melduję się przed radiem. Muzyka w audycji podobająca się mocno. Pozdrawiam serdecznie i pana półredaktora, i panią realizator, czyli pana Maćka, jak i wszystkich przed radiem i zasłuchanych w kultowej audycji. I pan Artur z Helsinek. Poprosimy, ja z synem i bratankiem, o zwolnienie muzyczne. Poza tym za oknem bezchmurne -6. Artur z Helsinek. Poprosimy na bisu więcej Rumunów. I teraz dla całej trójki, panie Arturze, Ilka Arola, czyli Finn, może nawet i sąsiad, ale grający po cygańsku. Powiedzmy na dobry początek coś takiego, a później troszkę większa miniaturka Fear of Darkness.

podobał się cygański film Ilka Arola z nowej płyty. Specjalnie dla grona słuchaczy w Helsinkach, naszej helsińskiej ambasadzie. Moglibyśmy teraz sięgnąć po Niburtę, bo akurat mam, i byśmy przeszli w delikatne metalowe granie z tych okolic, ale ponieważ już pojawił się Yunnan, to myśl nasza krąży daleko na wschodzie, w związku z tym Darke Strach. Thank you. No i skoro już jesteśmy na jedwabnym szlaku, to z powrotem do Chin droga nas prowadzi do prowincji Yunnan, to południowo-zachodnie Chiny. I kolejne dwa utwory. Tak, chyba tak. I ta druga miniaturka to Sunny Drinking Song. Ha, takie rzeczy. Dwa razy Yunnan, proszę, a potem Hangai z Mongolii, z płyty Ty, który podróżujesz daleko. Utwór Beautiful Mongolian Horse. Oni też zasłynęli z wielką swadą, wykonując pieśnię pijacką, mongolską, ale Beautiful Mongolian Horse przypomina mi pewną opowieść, którą snuliśmy tutaj wieki temu, gdy towarzyszyliśmy bohaterowi Wiktora Pielewina. W każdym razie chodziło o to, że sake nie pije się na dworze i nie pije się z butelki. Wszelako jest na to sposób. Otóż w którymś tam wieku, no powiedzmy tam 15-16, jeden z samurajów został wysłany przez jednego księcia do drugiego. Droga była niebezpieczna, podjął się bohater tego zadania i przedzierał się przez wrogie tereny, nie mógł rozpalać ogniska, w związku z tym przemarzł, nie jadł nic ciepłego, no i żeby się jakoś pokrzepić, miał sake. No ale nie można sake pić w takich okolicznościach. W końcu jednak przełamał względy etykiety i, jak to się na podwórkach mówiło, z gwinta sake wypił. No i teraz, jeżeli ktoś chciałby, to jest precedens, przy czym każdy amator tego trunku w pięknych okolicznościach przyrody, zanim uraczy się nim, musi najpierw wykonać gest przywiązywania konia do drzewa, a potem już może się uraczyć. W związku z tym piękny mongolski koń jak najbardziej na temat. Dwa razy Yunnan, a później coś mocniejszego. Arī ināc sumi

Lilo. Czy, Lilo. Nilale, Monago, kogo czyczyli? Niwi, czy na mokę, lawa jadło? Nilale, Monago, sobie czy zumę? Kipę, kipę, ben, ben, sobie czy ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. ostatni sąd udewi. Dać nukti min huri sahad. Alm sa sarubun doksu jibay sa. Dojechaliśmy do Sandomierza, gdzie słucha nas pani Mirka. Tydzień temu rzutem na taśmę napisałam, że słucham audycji. Dziś wcześniej proszę o odnotowanie, że jestem i słucham. Serdecznie pozdrawiam, Mirka z Sandomierza. No właśnie, pani Mirko, chyba usłyszymy się za tydzień, a teraz jeszcze na zakończenie Rumunia, ale nie ta fińska, tylko ta włoska. Rumunia, a potem Duke Ellington ze znanym tematem i to będzie w zasadzie już wszystko. Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzoną noc i no, miłego dnia życzę. Namukir manete sova.